Autopromocja. Co roku świętujemy rocznicę jej uchwalenia i cieszymy się. Konstytucja 3 maja. Pierwsza w Europie, druga na świecie. Czy jednak dokładnie wiemy, jakie zapisy zawierała? Co faktycznie oznaczało, że była nowoczesna? Z ciekawością zgłębimy najważniejsze zapisy Konstytucji sprzed 233 lat. Co się okaże? Konstytucja, której nie znamy. Audycja Michała Matusa. W piątek, 3 maja, kilka minut po 18. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach już od pół minuty mamy godzinę 5. Dzisiaj 2 maja, czwartek, to 123 dzień 2024 roku. Do końca pozostały 243 dni. Słońce wzejdzie już za 2 minuty, a zajdzie o 20.02. Dzień będzie trwał 14 godzin i 59 minut. Dzisiaj Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a imieniny obchodzą Anatol, Zygmunt i Witomir. Niech wam się darzy, drodzy solenizanci, coś mi świta. W Trójce witamy realizujące audycję Irena Dan i prowadzący Rafał Wodziński. Dzień dobry. sobie. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Proszę się zastosować. Uśmiech się, pogodno. W programie trzecim Polskiego Radia w coś mi świta. Holenderskie tulipany noszą imiona znanych Polaków. Jak tu się nie uśmiechnąć? Obok Rembrandta, Myszki Miki czy Królowej Nocy swoje kwiaty mają polscy politycy, działacze i naukowcy. Sezon na tulipany trwa od końca marca do połowy maja. Wszystkie odmiany można podziwiać w największym na świecie ogrodzie kwiatowym Keukenhof. Tulipan Fryderyk Chopin jest cytrynowo-pomarańczowy, Irena Sendler różowy, Aleksander Kwaśniewski, którego wczoraj gościliśmy na antenie programu trzeciego, różowo-fioletowy, a Maria Kaczyńska kremowy. Do tej pory imiona znanych Polaków dostało 15 nowych tulipanów. Krzyżowaniem kwiatów i wyborem imion zajmuje się Holender Jan Ligthardt. Hodowca nad każdą odmianą pracuje od 10 do 18 lat. Następnie wybiera imię i sporządza tak zwany akt chrztu. Dokument jest uroczyście podpisywany przez niego oraz osobę, której imię nadano kwiatu. Na koniec tulipan jest podlewany szampanem, tak żeby lepiej rósł. Nadawanie tulipanom imion to nie tylko zabieg marketingowy. Holendrzy poświęcają kwiaty osobom, które chcą wyróżnić za ich działalność artystyczną, sportową, naukową i polityczną. Generała Stanisława Maczka doceniono biało-czerwonym tulipanem za ocalenie Bredy podczas II wojny światowej. Kwiat dokładnie 11 lat temu ochrzcił jego syny. Willow Big Feelings już teraz w programie trzecim Polskiego Radia. I say I have

You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Of Monsters and Men, Little Talks, 17 minut po godzinie 5. Przypomnę, że dzisiaj Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale biel na kokardzie narodowej symbolizowała dobro i czystość dążeń narodu polskiego, zaś czerwień dostojność i majestat polskich władców. Flagę polską ustanowiono dokładnie 1 sierpnia 1919 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wtedy postanowiono, że flaga będzie się składała z dwóch poziomych pasów, górnego białego i dolnego czerwonego, w równych proporcjach. Proporcje flagi ustalono wtedy 5:8. Od 2 maja 2004 roku, czyli równo 20 lat, każdy Polak może swobodnie eksponować polską flagę każdego dnia. Wcześniej, w czasach PRL-u, symbole narodowe musiały obowiązkowo zniknąć, tak aby żadna nie była eksponowana w rocznicę uchwalania Konstytucji 3 maja, tylko 1 maja były wywieszane polskie flagi. Mija 20 lat, od kiedy 2 maja jest dniem flagi. OMD, Showing Love. Teraz przed nami Trójcie. Talk to me, tymi ładunkami drga mi prąd o napięciu miliona volt. Będziemy mieli słońce w oczy. Przez całą noc będziemy mieli proste drogi. Bezpieczny lot. I właśnie jak mu się teraz zaczynał od nowa, od jednego twojego słowa. W nowym miejscu w mojej głowie, gdzieś daleko stąd. Karaś Rogucki, Bezpieczny Lot w Trójce, 26 minut po godzinie 5. A teraz o tym, jak należy się pilnować na majówkowych wyjazdach, żeby nie ponieść srogich konsekwencji. Do pewnego zdarzenia doszło w pobliżu norweskiej Longyearbyen, jednej z najbardziej wysuniętych na północ osad świata. Mieszkańcy zauważyli mężczyznę, który wszedł na kre, aby znaleźć się bliżej znajdującego się tam morsa. Zaalarmowali policję, ponieważ niepokojenie tego chronionego zwierzęcia jest w Norwegii surowo zabronione. Turysta z Polski, to właśnie on, podszedł zbyt blisko morsa, który w Norwegii jest zwierzęciem chronionym. Nasz rodak nie wiedział jednak, że jest obserwowany. Jego wyjaśnienia niestety nie pomogły. Teraz musi zapłacić srogą karę. Ten turysta, jak podaje BBC, tłumaczył, że podszedł tak blisko, ponieważ chciał wykonać dobre zdjęcie. Prawie, że tak zwane selfie z morsem. Złamał jednak przepisy, bo z fotografii wynika, że nie zachował odpowiedniej odległości od zwierzęcia. Wlepiono mu więc mandat w wysokości $1100, czyli niemal 5000 zł. Warto wiedzieć, wybierając się do Norwegii, że morsy są od 70 lat objęte ochroną. Zostało ich zaledwie kilkaset. Od czasu wprowadzenia obostrzeń populacja tych zwierząt rośnie, ale pozostają cały czas na czerwonej liście gatunków zagrożonych. Ludzie nie powinni zbliżać się do morsów na odległość mniejszą niż 150 metrów. Ale my, Polacy, lubimy morsowanie. To chyba wszyscy wiedzą. Bliskie spotkania z dobrą muzyką w Trójce, w Coś Mi Świta. Przed Państwem Life's Too Short i Lucy Rose. Take the bass line out. Jiggle. Bounce with it. Let it bump, though. From standing on the corners bopping to driving some of the hottest cars New York has ever seen. For dropping some of the hottest verses rappers ever heard. From the dope spot with the smoke block, cleaning the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell. My only hell, but since when y'all niggas know me to fail? Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips. four shots. And if you with me, mama, rub on your tits and whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my plot is stick up the world and split it 50-50. Let's take the dough and stay real jiggy. Let's sip the Chris and get pissy pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, nigga, volume 2. Y'all niggas get ready. For those drooled out, all my niggas locked down in a 10x4, controlling the house. We live in hard knocks, we don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I float for chicks wishing they ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my ballers that's born the clock. No one will be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot. Sleeping on futons and cots, the king size. Green machines, the green fives, the scene pies. Let the thing between my eyes analyze life's ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. Shit, I'm tight grill. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me? Gotta eat, stay on my toes. Got a lot of beef, so logically, I pray on my foes. Hustling still inside of me. And as far as progress, you'd be hard-pressed to find another rapper hot as me. I gave you prophecy on my first joint, and y'all all lamed out. Didn't really appreciate it till the second one came out. So I stretched the game out, etched your name out. Put Jigger on top, and drop albums non-stop for y'all, nigga. Ile w tym utworze prawdy o życiu? Hard Knock Life, Jay-Z w programie trzecim Polskiego Radia. To jest utwór, który ja pamiętam z początków mojej przygody z radiem, czyli równo 25 lat, a utwór chyba jest nawet starszy niż te 25 lat, niż to ćwierćwiecze. W każdym razie Jay-Z niedawno odebrał nagrodę podczas 66. gali wręczenia nagród Grammy. Raper skrytykował przyznającą wyróżnienia Akademię, przypominając, że jego żona Beyoncé nigdy nie otrzymała statuetki w kategorii album roku, mimo że żaden inny artysta nie zdobył więcej Grammy od niej. Pięknie wyglądał na tej scenie, ponieważ no, okazał swoją ojcowską miłość w towarzystwie 12-letniej córki Blue Ivy Carter. W swoim przemówieniu po odebraniu statuetki niestety skrytykował Grammy za to, że nie wręczyło tej nagrody Beyoncé, no ale może zreflektują się kiedy indziej, jak już jego żona wyda porządny nowy album. The White Stripes, Daniel Twist, już teraz w trójce. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Oh, a lot of people get confused and they're bruised real easy when it comes to love. They stop putting on a shoes and walking out and singing, boy, I think I had enough. Just because she makes a feel

18 minut będzie szósta. Reni Jusis, kiedy 25 lat temu na sceny polskich klubów wkraczała muzyka house, wtedy pojawiła się właśnie ona. Można było ją słyszeć w najlepszych polskich klubach. Wydała również płytę Elektronika w 2001 roku. Z której to pochodził ten utwór. Ale debiutowała, drodzy państwo, w 1993 roku, czyli dokładnie 31 lat temu, na scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie w musicalu Fata Morgana, do którego muzykę napisał jej kolega ze szkoły Adam Sztaba. Ma na swoim koncie 7 płyt studyjnych, 6 Fryderyków i współpracę z największymi legendami polskiej sceny muzycznej, czyli m.in. Michałem Urbaniakiem, Urszulą Dudziak, Ewą Bem i Marcinem Pospieszalskim. Ta muzyka, którą tworzy od dawna, to mieszanka muzyki tanecznej i elektroniki. Oczywiście wszyscy pamiętamy, że niedawno pojawiła się z takim nowym projektem Je Sois Reni. Francuska przygoda Reni Jusis pięknie wygląda w tym stroju francuskim. Naprawdę warte ucha. Produkcja Reni Jusis to jest to, co zawsze reprezentuje na polskiej scenie muzycznej. Lenny Kravitz i Human już teraz przed nami w programie trzecim Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Będę brzmiał jak Tetryk, kiedy powiem, że oryginał to oryginał. Tok Tok It's My Life, oczywiście później, znacznie później, No Dub i utwór pod tym samym tytułem. Za 8 minut będzie godzina 6. Drodzy Państwo, już za chwilę poranne zapraszamy do Trójki. Osoby, które tuningują swoje samochody, by te były głośne, to głównie mężczyźni o cechach, uwaga, psychopatycznych i sadystycznych. Tak wynika z badań mądrych głów z Uniwersytetu Zachodniego Ontario. No ja mam niestuningowane auto, chociaż niektórzy myślą, że być może mam. W badaniu pytano ochotników m.in. o to, czy głośne samochody są super i czy dokonaliby modyfikacji tłumika, wzmacniając w ten sposób odgłosy, jakie wydaje z siebie auto. Konkretne wyniki tych badań i ich analiza w porannym zapraszamy do Trójki. Dzisiejsze wydanie programu potrwa dłużej, bo do godziny 10. Zaraz potem po 10 Michał Grabek-Grabkowski i dobrego dnia. Będzie też top trójkowej rozrywki od 13 i Michał